45 cm sześciennych tylko za 249. Oraz wełna skalna Rockroll 150 mm jedynie 19,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Tu zawsze masz taniej. Żegnamy reklamy. To trójka, jest piątek, 30 sierpnia, minęła 17. Serwis Artur Ewertowski. O skandalicznej decyzji PKW mówi prezes PiS. Rządzący odpowiadają, że za błędy trzeba płacić. Na początek echa wstrzymania subwencji z budżetu. Rozpoczęły się obchody rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Sprawdzimy, jak wyglądały one w Szczecinie. Ukraińcy zdecydowali, od stycznia przyszłego roku rurociąg Przyjaźń zostanie zamknięty. Prezes PiS mówi o skandalicznej decyzji PKW, a koalicja rządowa o konieczności płacenia za błędy. Wczoraj PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe Prawa i Sprawiedliwości za zeszłoroczne wybory do Sejmu i Senatu. W konsekwencji tej decyzji partia może utracić finansowanie z budżetu. Dzisiaj Jarosław Kaczyński zaapelował do działaczy i sympatyków PiS o finansowe wsparcie. Małgorzata Naukowicz. PiS będzie miało pieniądze na swoją działalność, bo dostanie 28 milionów złotych niezakwestionowanej przez PKW dotacji z budżetu państwa, przekonuje senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Przypomina też, że za drobne błędy księgowe PSL, partia Razem, Konfederacja i Nowoczesna ponosiły konsekwencje finansowe. PKW sama udokumentowała 3 600 000 złotych jako te pieniądze, które były pieniędzmi z budżetu państwa, a służyły agitacji partyjnej PiS-u. Minister nauki Dariusz Wieczorek z Lewicy wątpi, by kasa PiS-u świeciła pustkami. Jeszcze nikt tych pieniędzy nie zabrał, bo jeszcze przed nami cała batalia sądowa i ostateczne decyzje PKW, więc myślę, że to wszystko jest przedwczesne, no ale to takie granie trochę na emocjach. Na funkcjonowanie partii będą się też składać parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości. Posłowie i senatorowie będą wpłacać minimum 1 000 zł miesięcznie, europarlamentarzyści co najmniej 5 000. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Najpierw w Szczecinie, a później w Gdańsku, Jastrzębiu-Zdroju i w Katowicach. Od stolicy Pomorza Zachodniego rozpoczęły się obchody rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. O tym, jak w Szczecinie wspominano te wydarzenia, opowie Bartosz Bielecki. Od symbolicznej syreny rozpoczęły się uroczystości przed bramą Stoczni Szczecińskiej. 44 lata temu w sali BHP Stoczni podpisano pierwsze porozumienia między władzą a strajkującymi. Podczas uroczystości prezydent miasta Piotr Krzystek podkreślał rolę sierpniowego zrywu w historii Polski. Choć władza nie dotrzymała warunków, to jednak był to niesamowicie ważny impuls na przyszłość. Z kolei prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki przypomniał postać Aleksandra Krystosiaka, żołnierza podziemia niepodległościowego i lidera strajków w Stoczni Remontowej Parnica. Tacy jak on i młodsi, kolejne pokolenia Polaków budowali niezależny, samorządny Związek Zawodowy Solidarny. Obchody tej rocznicy potrwają do niedzieli, a w planach jest między innymi koncert Tomasza Lipińskiego. Z kolei jutro główne obchody rocznicy w Gdańsku. Sucho w lasach Warmii i Mazur ostrzegają leśnicy i strażacy. We wszystkich punktach pomiarowych w Olsztynie stwierdzono trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Przed ostatnim wakacyjnym weekendem do mieszkańców regionu i turystów apelujemy o rozsądek i odpowiedzialność, mówi Grzegorz Różański ze Straży Pożarnej. W lesie nie wolno używać ognia otwartego. W obrębie 100 metrów od lasu również nie wolno używać ognia otwartego, rozpalać ognisk, używać przedmiotów takich jak grille. Nie wolno wjeżdżać również autem do lasu. Wielokrotnie zdarza się, że od rozgrzanego silnika, od elementów rozgrzanych pojazdu dochodzi do pożarów. Biwakować również można tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Nie zostawiamy również w lesie przedmiotów, które mogą być potencjalnie niebezpieczne pożarowo. Jest szansa, że sytuacja poprawi się w nocy, bo synoptycy zapowiadają w regionie przelotne, ale lokalnie intensywne opady deszczu. Od stycznia przyszłego roku rurociąg Przyjaźń zostanie zamknięty. Taką informację po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej podał Michajło Podojlak, doradca prezydenta Ukrainy. W czasie szczytu poinformował on unijnych ministrów, że Ukraina nie przedłuży kontraktu tranzytowego. Oznacza to zakończenie eksploatacji rurociągu Przyjaźń od początku przyszłego roku. Decyzja Ukraińców najbardziej uderzy w Węgry, Słowację i Czechy. Przemysł naftowy tych krajów opierał się w większości na surowcu rosyjskim, w większości transportowanym właśnie rurociągiem Przyjaźń. Dla Węgrów jedyną alternatywą pozostanie rurociąg Adriatycki, ale toczą oni z Chorwacją walkę o obniżenie cen tranzytu ropy tą drogą. Michajło Podolyak poinformował również, że Ukraina pozostaje otwarta otwarta na tranzyt ropy, która nie będzie pochodzić z Rosji, rurociągiem Braterstwo. Tuż po ogłoszeniu ukraińskich władz i spotkaniu unijnych ministrów spraw zagranicznych, szef węgierskiej dyplomacji prosto z Brukseli poleciał do rosyjskiego Petersburga. W komunikacie resortu czytamy, że rozmowy mają dotyczyć bezpieczeństwa energetycznego Węgier. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Komunistyczna partia Chin wprowadziła zbiór nowych zasad pozwalających na usuwanie jej członków bez konieczności stawiania im ciężkich zarzutów złamania dyscypliny partyjnej. Członkostwo będzie można stracić już za, jak to określono, utracenie ideałów czy zwlekanie ze składkami. Składające się z 27 artykułów zasady są kluczowe dla przeprowadzenia pełnego i rygorystycznego samooczyszczenia partii, podała państwowa agencja Xinhua. Według oficjalnych danych Komunistyczna Partia Chin na koniec 2023 roku miała ponad 99 milionów członków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć i pół minuty po godzinie 17:00, czas na wiadomości sportowe. Norbert Michalak. Trudne zadanie przed piłkarzami Jagiellonii Białystok. Mistrzowie Polski zagrają w fazie ligowej zmienionej Ligi Konferencji z FC Kopenhaga, Molde FK, FK Mlada Bolesław, mołdawskim FC Petrokup oraz słoweńskim Olimpią Lubliana i NK Celje. Losowanie rundy zasadniczej odbyło się w Monako. Swoich rywali poznali też piłkarze Legii. Zespół prowadzony przez trenera Gonzalo Feio zagra z Betisem Sevilla, Djurgardem Omonią Nikozja, FC Lugano, TS Backa Topola i Dynamem Mińsk. W nowym sezonie Liga Konferencji wygląda zupełnie inaczej niż dotychczas. Największa zmiana dotyczy fazy grupowej, która stanie się teraz jedną fazą ligową z 36 drużynami. Każdy jej uczestnik zmierzy się z 6 różnymi rywalami, rozegra po 3 mecze u siebie i na wyjeździe. Losowanie odbyło się również w zmienionej Lidze Europy. Ciekawie zapowiadają się spotkania Manchesteru United. Czerwone Diabły zmierzą się m.in. z Porto i klubem Sebastiana Szymańskiego, tureckim Fenerbahce. Wielkie emocje będą wzbudzać mecze innego angielskiego klubu, Tottenhamu Hotspur. Spurs podejmą m.in. Romę, Nikoli Zalewskiego, a także wybiorą się do Stambułu na spotkanie z Galatasaray. Dobra wiadomość dla kibiców z Gdańska. Polskie piłkarki przez najbliższe 3 lata będą rozgrywały na tamtejszym stadionie domowe spotkania. Najbliższe spotkanie Polki rozegrają 29 października. Będzie to rewanżowy mecz pierwszej rundy dwustopniowych baraży o awans do Mistrzostw Europy z Rumunią, mówi prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza. Dużo przeważyło to, że nasze reprezentantki na czele z panią selekcjoner Nino Patalon też w jakiś sposób wypowiadały się pozytywnie, jeśli chodzi o arenę gdańską. Także było 8 tysięcy kibiców, więc miejmy nadzieję, że na tych meczach barażowych, które tutaj się będą, pierwszy mecz będzie, tak jak wspomniałem, 29 października o godzinie 18 z Rumunią. Spodziewamy się, że i miejmy taką nadzieję, że ten rekord zostanie pobity. Pierwsze spotkanie półfinału baraży odbędzie się 4 dni wcześniej w Bukareszcie. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północnym zachodzie i w Karpatach wzrastające do dużego. Tam może popadać i zagrzmieć. O 17 było 20 stopni w Koszalinie i Gdańsku, a godzinę temu nad Motławą było dużo cieplej. 22 stopnie w Szczecinie, 25 w Zakopanem, 27 w Gorzowie, 28 w Suwałkach, 29 w Lublinie, 30 w Białymstoku i Zielonej Górze, 31 w Rzeszowie, Warszawie, Krakowie i Katowicach, 32 w Łodzi, Toruniu, Bydgoszczy i Wrocławiu, do 33 w Opolu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na drugą godzinę popołudniowego ZD3 zapraszamy w niezmienionym składzie 2-2. Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, Aleksandra Krawczyk, Paweł Turski. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i gramy Kto nie lubi tego utworu. Time. 12 minut po godzinie 17, 22:07 trójek w każdej sprawie, może także w tej, bo ten temat rozgrzewa zainteresowanych polityką od wielu tygodni. Wczoraj nastąpiła kulminacja. Nadchodzą chude czasy dla Prawa i Sprawiedliwości do tego stopnia, że PiS prosi wyborców o pomoc finansową. Jednocześnie władze zobowiązały do wpłat na rzecz partii parlamentarzystów i eurodeputowanych. To pokłosie decyzji PKW o odrzuceniu sprawozdania finansowego ugrupowania. Michał Fabisiak. 1000 złotych w przypadku posłów i senatorów, 5000, gdy posiada się mandat europosła. Taką swego rodzaju dziesięcinę na rzecz partii będą płacić już od września członkowie PiS. Jarosław Kaczyński zwrócił się też z prośbą o darowizny do wyborców. Apeluję do wszystkich polskich patriotów, do wszystkich, którzy nas poparli, nawet niewielkie sumy, nawet typu 10 zł, przekazywali ma nasze konto. W ten sposób PiS chce zasypać dziurę w kasie partii, która pojawiła się po odrzuceniu sprawozdania finansowego przez PKW. Zwroty części dotacji oraz utrata subwencji do kolejnych wyborów parlamentarnych będzie kosztował partię blisko 60 milionów złotych. To o tyle problematyczne, że na horyzoncie są przyszłoroczne wybory prezydenckie. Bez pieniędzy o zwycięstwo będzie trudno, mówi szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. To jest niezwykle istotne, żeby oprzeć się złu, które naciągnęło nad Polskę. I bardzo prosimy o darowizny. Przelewy na konto partii wpływają już od wczoraj. Skarbnik PiS Henryk Kowalczyk przekazał, że udało się uzbierać pokaźną sumę. Przez kilka godzin mieliśmy wpłat blisko 3000. Mówię o ilości wpłat na kwotę ponad 500 tysięcy złotych. PiS zapowiada, że będzie odwoływać się od decyzji PKW do Sądu Najwyższego, ale nawet Jarosław Kaczyński nie wierzy, że uda się odzyskać odebrane pieniądze. Te dochody, które mieliśmy dzięki finansowaniu przez państwo partii politycznych, sądzimy, że po prostu zostaną nam całkowicie odebrane. W Sądzie Najwyższym sprawę rozpatrywać będzie izba, która przez część środowiska sędziowskiego jest nieuznawana za sąd. Jej status podważył Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, uzasadniając, że zasiadają w niej sędziowie, którzy zostali powołani niewłaściwie. Z tego też powodu politycy koalicji rządowej uważają, że orzeczenia tej izby są obarczone wadą, mówi Mariusz Witczak z PO. Izba Praw Publicznych i Kontroli Nadzwyczajnej nie jest sądem władzy sądowej, bo my nie uznajemy werdyktów tego organu, jak również społeczność międzynarodowa mówi o tej cywilizowanej, też nie uznaje. PiS przypomina co prawda, że ta sama izba decydowała o ważności wyborów, a tym samym zalegitymizowała obecny rząd i Sejm. Te zapowiedzi są paradoksalne, bo to oznacza, że nie uznajemy tego Sejmu, bo przecież to ta izba zatwierdziła te wybory. Wobec tego tego Sejmu w sensie prawnym nie ma też rządu, wszystko jest nielegalne. No i to sądzę z punktu widzenia tej władzy budowaniem sytuacji bardzo niebezpiecznej. Ale koalicja rządowa uważa, że było to deklaratoryjne. Ta decyzja w ogóle ma charakter deklaratoryjny. Ona niejako tylko kwituje to, co zostało nadzorowane i przeprowadzone przez Państwową Komisję Wyborczą. Z tego też powodu nawet PiS nie wierzą, że przy korzystnym dla tej partii orzeczeniu Sądu Najwyższego minister finansów przekaże pieniądze zakwestionowane przez PKW. O kłopotach finansowych Prawa i Sprawiedliwości opowiadał Michał Fabisiak. Stop! Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzę tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje? Też 140. Słucham ambientu pod prysznic za rynną. Nucę melodię, a w głowie mam inną. Paruję, skraplam się i rozlewam. 100 uderzeń na sekundę, tak podejrzewam. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę zupełnie. Leżę w pościeli i myślę o śmierci. Czy do Jenina dotarły już wieści, że tu żywocie serca w karcerze, że ber się skończy, nie potrwa wiecznie. Patrzę w ogień i prawie mnie nie ma. To co myślałem, to tylko chemia. Wszystko ma czas swój, wyznaczona godzina. Wiem teraz bardziej, nie w nas leży. Wpadnij do mnie któregoś dnia, ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę zupełnie. Wpadnij do mnie któregoś dnia, ten dystans. Stop. 18,5 minuty po godzinie 17. Bardzo cieszę się na tę rozmowę z Beatą Płomecką, bo choć znamy się kilkanaście lat, to nigdy nie udało nam się chyba porozmawiać na żywo podczas audycji. A może kiedyś w trzeciej stronie medalu. Beata, dzień dobry. Dzień dobry, też się bardzo cieszę. No dobrze, dziś będziemy rozmawiali nie o sporcie, chociaż na koniec zostawiłem jeden wątek sportowy, tylko o komisarzach europejskich. Dziś mija termin ich zgłaszania. Jeszcze rano było kilka niewiadomych, tych niewiadomych ubywa, prawda? Tak, już tylko jedna niewiadoma. Rano nie wiedzieliśmy, jakich kandydatów mają Bułgaria, Belgia i Włochy. Teraz już tylko jest jedna niewiadoma, Belgia. No ale ma czas, jak mówisz, do północy. Ten termin wyznaczyła szefowa Komisji Europejskiej i właściwie jak się patrzy na te kandydatury, to pierwsza ocena jest taka. No jednak szefowa Komisji Europejskiej będzie miała kłopot ze spełnieniem obietnicy, bo nie będzie miała, przynajmniej na razie, tyle samo kobiet, co mężczyzn. Stawiała na parytet, poprosiła, żeby kraje członkowskie myślą także o kobietach wysyłały kandydatury, no ale zdecydowana większość wysyłała mężczyzn. I ja poprosiłam o komentarz ekspertkę londyńskiego Centrum for European Reform, Jay Kechaki, która tak mi mówiła. In terms of composition, that's what everyone is talking about right now. Jeśli chodzi o skład komisji, to teraz wszyscy mówią o parytecie płci. Ursula von der Leyen poprosiła kraje członkowskie o zaproponowanie dwóch kandydatur na stanowiska komisarzy, kobiety i mężczyznę. Wiele unijnych państw tę prośbę zignorowało. Rządy zaproponowały tylko jednego kandydata i w dodatku mężczyznę. I na teraz wydaje się, że 2/3 będą stanowić mężczyźni, a 1/3 to kobiety. To będzie dość trudne do przeforsowania w Parlamencie Europejskim, który musi zatwierdzić skład komisji. I takie głosy z Parlamentu Europejskiego już są, dobiegają, że może być kłopot z zatwierdzeniem Komisji Europejskiej w takim kształcie. Co ciekawe, dzisiaj się okazało, że tylko Bułgaria, zgodnie z prośbą Ursuli von der Leyen, przysłała dwie kandydatury, kobietę i mężczyznę. Pozostałe kraje mężczyzny, bądź niektóre tylko kobiety. Tych kobiet mamy 6 plus Niemka, czyli szefowa komisji. Estonia to jest szefowa unijnej dyplomacji. Dodatkowo Chorwacja, Szwecja, Hiszpania, Finlandia i Portugalia wysłały kobiety. Jeżeli dodamy do tego Bułgarkę, bo zapewne kobietę wybierze z Bułgarii Ursula von der Leyen, będziemy mieć 8 kobiet. Podobno z tego, co tutaj słyszymy w Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen już naciska na Maltę i Rumunię, żeby podmieniły kandydatów, to znaczy, żeby wysłały kobiety. Czyli będziemy mieć wtedy 10 i jak się wszyscy spodziewają, Węgier Oliver Varhelyi, obecny komisarz do spraw rozszerzenia, który nie jest lubiany w Parlamencie Europejskim, zostanie odrzucony. I wtedy Viktor Orban zaproponuje kobiety, to wtedy może byłoby 11 kobiet plus Belgia, może postawi na szefową MSZ-u, byłoby 12 kobiet. Małe tylko wyjaśnienie, jeśli chodzi o Węgra. On nie jest lubiany w Parlamencie Europejskim z wielu powodów, ale jeden bardzo zabolał deputowanych. Oliver Varhelyi brał udział kiedyś w debacie, odpowiadał na pytania europosłów, nie wiedział, że ma otwarty mikrofon i podczas debaty zapytał swojego doradcę, ilu jeszcze idiotów w kolejce do głosu. jeszcze się zapisało. Więc od tego czasu nie jest lubiany w Parlamencie Europejskim. Zmieniał też zdanie w sprawie Palestyny. Najpierw blokował środki dla Palestyny, potem je odblokowywał. To akurat jest bardzo delikatna sprawa w Unii Europejskiej, bo część państw sprzyja Izraelowi, część państw Palestyńczykom i stąd nie podobało się jego postępowanie. A jeżeli dołożymy jeszcze do tego Węgry, które nie są lubiane w Unii Europejskiej, Viktor Orban, który samozwańcze misje pokojowe organizował do Rosji i do Chin, no to mamy cały obraz Węgier i cały obraz relacji wzajemnych Węgry, Komisja Europejska, Węgry, Parlament Europejski. Wydaje się, że Oliver Varhelyi będzie ofiarą przesłuchań w Parlamencie Europejskim, a już tradycją jest, że i przynajmniej jeden kandydat jest odrzucany przez Parlament Europejski i to będzie, obstawiamy dziś, Oliver Varhelyi. Jeśli chodzi o Polskę, też nie posłuchała prośby Ursuli von der Leyen, przysłała mężczyznę, Piotr Serafin, ale akurat portfolio, które wybrała Polska, jeżeli je zaakceptuje Ursula von der Leyen i Parlament Europejski, to to będzie ważne portfolio, to jest budżet. To Piotr Serafin będzie autorem, jeśli będzie tak ze strony szefowej komisji i parlamentu. Piotr Serafin przygotuje projekt budżetu po 2027 roku. Ja rozmawiałam z kandydatem na komisarza do spraw budżetu. Chętnie nie udziela wywiadów, ale zrobił wyjątek dla Trójki i tak mówił mi o przyszłym projekcie budżetu. Wiemy od co najmniej 2 lat, że priorytetem, który do tej pory był niedoceniany w Europie, jest kwestia obronności. I wydaje mi się, że to będzie jeden z przewodnich motywów kolejnych wieloletnich ram finansowych. Ale budżet jest istotny także dla krajów takich jak Polska, krajów, które w dalszym ciągu nadrabiają zaległości rozwojowe. W dalszym ciągu, jeśli spojrzymy na dane makroekonomiczne, wciąż jeszcze mamy sporo do nadrobienia. Wciąż jeszcze nie jesteśmy najbogatszym państwem w Europie. Jesteśmy w dalszym ciągu poniżej europejskiej średniej. Zatem ważne, żeby ten projekt budżetu, który wyjdzie z Komisji Europejskiej, był już korzystny dla Polski. Ta rozmowa Beaty z naszym kandydatem na komisarza dostępna w dłuższej formie w audycji międzynarodowej na naszym portalu, ale Beato, powiedziałem o tym, że jeszcze musi się pojawić wątek sportowy. Jutro Arsenal gra z Brightonem, prawda? Trzymamy bo kciuki. Bo państwo nie wiedzą, że Beata Płomecka jest wielką fanką kanonierów. Mało tego, mieszkała przy starym stadionie na Highbury. Tak, no na Highbury, tak. I to jest taka miłość, która się nie zmieni. To ja będę Arsenalowi kibicować przez cały czas. I akurat ale kiedy mistrzami zostaną, bo już tak blisko 2 razy. Właśnie mówię, kibic Arsenalu wystawiony jest na ciężką próbę. To musi być naprawdę prawdziwa miłość, żeby zostać przy Arsenalu, no bo tyleż było okazji i od wielu, wielu lat nie może zdobyć żadnego trofeum. Słynne jest blisko, dowcipy, które krążyły. Jest blisko. Jest blisko. Mikel Arteta to świetny trener, tak, świetnych zawodników. Było już blisko w ubiegłym roku, prawda? Tylko tak. Ostatnie mecze, już te ostatnie kolejki tak sprawiły, że niestety znowu, ale trzymamy kciuki. Kibic Arsenalu zawsze z Arsenalem. Beata Płomecka, nasza znakomita korespondentka z Brukseli, jak państwo słyszą, też no, wielka fanka Arsenalu Londyn. Do usłyszenia, Beato. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. I state my case in hope for grace and take my pace. There's a war outside. We should all get high and give a kiss goodbye. There's just nowhere to run. Cry. I saw panic on the faces of people.

24,5 minuty zostały do godziny 18. W trójkowym studiu się zaroiło od gości, bardzo pozytywnych, bardzo pogodnych. Jest z nami szefowa Empik Go Anna Winnicka oraz producent Kacper Kubiak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapowiadałem na początku audycji, że będę z wami rozmawiał o super ciekawym projekcie Włącz Bajkę. Mówię to jako historyk i warszawiak. Mówimy o projekcie, gdzie powstańcy razem z aktorkami, aktorami czytają bajki ze swojego dzieciństwa. Aniu, poproszę o rozwinięcie tematu. Tak jest. Wzięliśmy udział w projekcie, o którym wspominasz z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Do projektu zostaliśmy zaproszeni przez Bohateron Włącz Historię. I w ramach projektu faktycznie nagraliśmy 6 bajek z czasu dzieciństwa powstańców. Bajki, które zostały przeczytane przez znanych, lubianych aktorów. Natomiast to, co było fenomenalne, wstęp do tych bajek został przygotowany przez samych powstańców, którzy przedstawiali część swojej historii. Nawet przytaczali pseudonimy z czasów Powstania Warszawskiego, więc to było bardzo wzruszające i nadawało temu projektowi wyjątkowy kontekst. Bajki te są możliwe do przesłuchania w naszej aplikacji Empik Go. Jest to projekt charytatywny. Całkowity dochód przekazujemy na wsparcie powstańców i dzieciaki, którymi się opiekuje Fundacja Magdy Różdżki. Kacper, Ania powiedziała o tym, że spotkania z powstańcami są wzruszające. Dla ciebie też na pewno takie były. Zdecydowanie tak. Zaczynając od tego, że od początku wydawało nam się to bardzo ambitnym i trudnym projektem, ponieważ mieliśmy do czynienia z osobami, które bardzo się w to angażowały i widzieliśmy, że oni chcą w tym uczestniczyć, chcą coś powiedzieć, a też niekoniecznie mają obycie przed mikrofonem, a byli zestawieni w duetach z profesjonalistami, z topowymi aktorami, aktorkami, więc tutaj był mały stres. Okazało się, że w ogóle totalnie niepotrzebny, ponieważ oni fantastycznie się w tym odnaleźli. Wiesz, przepraszam Kacper, że ci przerwę, oni przepięknie mówią po polsku. To jest przepiękny język polski, jak się słucha powstańców, po prostu. To prawda. I też wzięliśmy na warsztat bajki, które przecież są pisane językiem z dzisiejszej perspektywy archaicznym. A my chcieliśmy je przedstawić w jak najbardziej przystępnej formie. Przystępnej, współczesnej formie. I powstańcy, którzy mają już swój wiek, tak naprawdę nam w tym bardzo pomogli. Kacper, jakie to były bajki? Jestem bardzo ciekaw. Tu też dodam od razu na początku, że wybierając bajki, konsultowaliśmy się z psychologiem dziecięcym, bo też trzeba mieć na uwadze, że nie wszystko, co zostało napisane kiedyś... Nadaje się dziś. Nadaje się dziś, tak. Przede wszystkim wzięliśmy bajki, które podsuwali nam sami powstańcy. Bajki, które kojarzyły się z ich dzieciństwem. Te, które oni pamiętają z tamtego czasu. I to byli na przykład Mali Czarodzieje, Krasnoludki na balu u Królowej, Krasnoludek, bajka o ziemnych ludkach. I tu od razu dodam może, kto je czytał, bo warto o tym wspomnieć, bo to naprawdę była fantastyczna plejada gwiazd, nie bójmy się użyć tego słowa. To była Magda Różdżka, Julia Kamińska, Anna Dereszowska, Karolina Gorczyca, Antoni Pawlicki i Magda Górska. No i wspaniali powstańcy. I wspaniali powstańcy, tak. Tutaj też dodam, że jedna z pani Danusia, najstarsza wspaniała chyba. Osoba. Wydaje mi się, że miała 97 lat. Nie powiedziałbym nigdy. Potwierdzam, miał okazję z nią porozmawiać. Tak. Jest w tak doskonałej formie. Doskonałej. Tak weszła do studia. Oni w ogóle wszyscy czytali bez dubli. My sobie rezerwowaliśmy... Naprawdę? Rezerwowaliśmy sobie długi czas na to, żeby oni przyszli, przeczytali. Myśleliśmy, że będą poprawki. Nic z tych rzeczy. Oni wchodzili, czuli się swobodnie przed mikrofonem. Profesjonaliści. Profesjonaliści, dokładnie. Pani Danuta potem wyszła i powiedziała, że właściwie czuła się fantastycznie w tym studiu i czy przypadkiem nie mam jakiejś bajki dla niej, którą mogłaby przeczytać już komercyjnie. Bo zakładaliśmy, że bajki są czytane jednak przez profesjonalnych aktorów, a pani Danusia miała taki apetyt na więcej i chciała w całości odwrócić rolę. Tak dokładnie. Jest. I powiem szczerze, może jeszcze kiedyś z panią Danusią się spotkamy, kto wie. Bardzo was do tego gorąco namawiam. Pani Danuta jest wspaniałą osobą. Aniu, czy brałaś kiedykolwiek udział w bardziej wartościowym pomyśle, projekcie? Przyznam, że nie. My jako Empik Go w projektach społecznych uczestniczymy i w ubiegłym roku podjęliśmy temat hejtu w szkołach. Powstało też słuchowisko pod nazwą Hejt nie jest okej. Współpracowaliśmy z dzieciakami ze szkoły numer 400 w Warszawie, więc to było takie nasze pierwsze podejście do tematu projektu społecznego. Natomiast ten projekt miał szczególny wymiar. I okrągła rocznica, i w ogóle mam wrażenie, że ważny i potrzebny temat podejmowania i promowania takich postaw patriotycznych. Więc bardzo wzruszające. Ja byłam w ogóle bardzo taka zbudowana pozytywnie zaangażowaniem zespołu, bo to nie są takie rzeczy, które robimy na co dzień. Jednak podejmuje się tematy mocno komercyjne, jasne, a tutaj zespół był wyjęty na długi czas. I zespół produkcyjny, i marketingowy. Bo nie wspominaliśmy o tym, ale my też zaangażowaliśmy powstańców do przepięknej sesji zdjęciowej. To są okładki, które tak towarzyszyły całej szeroko takiej zasięgowej kampanii. Także ten zapał i chęć pracy był dla mnie bardzo taki budujący i wzruszający. Także cały czas jeszcze działamy i od września ruszamy z Bohateronem w szkołach. Ale jeszcze jak wspomniałeś o tych projektach społecznych, to idziemy też dalej. Będziemy rozwijać naszą aplikację, starając się niwelować bariery dla osób, które są wykluczone, osoby niedowidzące. Także jest to jakaś tam kolejna cegiełka, którą my dokładamy. Jesteśmy bardzo dumni z projektu. Musisz mi powiedzieć o jednej rzeczy. Masz małego synka. Czy on słuchał tej bajki Powstańca? Słuchał na razie Małych Czarodziejów. On jest wielkim, na razie zafascynowany w przygodach Baltazara Gąbki, też naszej produkcji, więc nie mogę go odciągnąć, bo to jest niesamowicie długa historia. Także mamy tych naszych krasnoludków jeszcze na tapecie. Łącznie jest tych bajek 6. One są króciutkie, one są bardzo fajne właśnie dla dzieciaków takich przedszkolnych i wczesnoszkolnych, bo to są bajki, których można słuchać przed spaniem. Jedna z pozycji jest dla dorosłych i też zachęcamy, to jest Korczak i Kiedy znów będę mały. Chyba takie małe ofy też można obejrzeć, prawda, z tych nagrań? Tak. Z tego, co pamiętam, potwierdzasz, Kacper? Tak jest. Robiliśmy takie making ofy zarówno ze studia, jak i sesji. Mhm. Tu też chciałem dodać, bo właśnie ominęliśmy wątek sesji zdjęciowej, na którą przyszli powstańcy uśmiechnięci, pełni wigoru, współpracujący, którzy na każdym kroku też podkreślali, jak dla nich ważne są tego typu przedsięwzięcia dla po prostu pamięci i historii tego, co się wydarzyło. Bardzo fajny projekt. Bardzo wam dziękuję, że wpadliście na niego. Jeszcze powiedzcie, jak można posłuchać tych bajek. Bajek można posłuchać w aplikacji MPGO, także trzeba być subskrybentem. Serdecznie zapraszamy. Ale projekt charytatywny, przypominamy. Przypominamy projekt charytatywny, także całkowity dochód od słuchów przekazujemy fundacji, także słuchamy i pomagamy, ale też otworzyliśmy się na osoby, które niekoniecznie są fanami formy abonamentowej, więc można też audiobooka, czyli zbiór bajek nabyć na MPGO.com. I tutaj też dochód oczywiście przekażemy na rzecz powstańców i dzieciaków. Bardzo dziękuję, że znaleźliście dla nas czas. Anna Winnicka oraz Kacper Kubiak z Empiku byli gośćmi. Zapraszamy do Trójki. Teraz piękna piosenka związana bardzo z Powstaniem Warszawskim. Posłuchajmy jej razem. Na ślub sam raz sukienka lila niebieska na ślub sam raz, na ślub sam raz. To była Natalia Grosiak. W popołudniowym ZD3 zmieniamy temat. Argentyna kojarzy nam się przede wszystkim ze znakomitymi piłkarzami, a codzienność Argentyny to gaz pieprzowy i policyjne pałki. W ten sposób argentyńscy funkcjonariusze chcieli rozpędzić protest emerytów w Buenos Aires. Prezydent Argentyny Javier Milei ogłosił, że zablokuje plany podniesienia emerytur, aby sprostać inflacji w kraju. To wywołało społeczne protesty, brutalnie tłumione przez argentyńską policję. Relację przygotowała Monika Suszek. Po jednej stronie ulicy grupa emerytów, a naprzeciw nich uzbrojeni w pałki, ochronne ubranie i gaz pieprzowy argentyńscy policjanci. To obrazki z Buenos Aires. Patrzcie, oto nasza duma narodowa. Prawdziwi macho. Mają śmiałość bić emerytki i emerytów. O tym kiedyś opowiedzą swoim wnukom. Społeczny protest to pokłosie zapowiedzi zawetowania przez argentyńskiego prezydenta Javiera Milei ustawy, która miała na celu podniesienia minimalnej emerytury. Mówi latynoamerykanistka dr Alicja Fijałkowska-Myszyńska z Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Senat przyjął już zmiany związane z podwyżkami emerytur o 8% bodaj, natomiast prezydent zapowiedział, że tej ustawy nie podpisze, że ją zawetuje, bo uważa, że to jest zbyt duże rozdawnictwo, gdzie w kraju emeryci dostają emeryturę minimalną około 1000 zł. Ludzie w zasadzie nie są w stanie kupić za te pieniądze podstawowych produktów, czyli zarówno żywności, jak i leków w ich przypadku. Inflacja się zwiększa cały czas, bo to jest ponad 200%, ale podwyżek emeryci mają nie dostać. Sami emeryci na wysyp pieniędzy z budżetu państwa już nie liczą. Chcą jedynie godnie żyć. Jesteśmy tu nie po to, by żądać wysokich emerytur, ale po to, by mieć za co żyć. Ponieważ koszty życia, jedzenie, transport są za wysokie. Już teraz nie wystarcza nam na podstawowe wydatki, jedzenie i transport. Dlatego solidarnie protestujemy tu wszyscy. Protesty jednak na niewiele się zdadzą, bo emeryci to już kolejna grupa społeczna protestująca przeciwko eksperymentowi ultraoszczędności w budżecie, którą od listopada zeszłego roku przeprowadza Javier Milei. Są kolejne grupy tak naprawdę, które wychodzą na ulicę od stycznia, bo co chwila mierzymy się z protestami. To byli już i studenci, pracownicy naukowi i pracownicy budżetówki, których też pozwalniano tysiące. Tutaj ciężko mówić o tym, że Argentyna zaoszczędzi olbrzymie pieniądze, nie wypłacając emerytom pieniędzy, które są im potrzebne po prostu do przeżycia de facto, bo ta inflacja pędzi, oni nie mają jak dorobić bardzo często. Co mogą zrobić emeryci? Jedynie pokojowo protestować i mieć nadzieję, że skoro ich głosu nie słyszy prezydent kraju, to może usłyszy o nich świat. Powinniśmy mieć spokojne życie, odpoczywać w domu, popijając herbatę. Zamiast tego stoję tu i bronię mojej już i tak minimalnej pensji. Starcza tylko na jedzenie, na sam chleb, bo niemożliwością jest utrzymywać się z tego, co mam. Sytuacja emerytów w Argentynie jest dla nich mniej warta niż mięso. Nic dla nich nie znaczymy i nie mają dla nas żadnej litości ani empatii. Emeryci obecnie żyją w nędzy, to nawet nie jest bieda. Dlatego prosimy, nie zabijajcie nas kijem i głodem. Pod rządami Javiera Milei Argentyna wypracowała wprawdzie nadwyżkę budżetową, ale stało się to kosztem wstrzymania finansowania robót publicznych, cięcia dopłat i funduszy socjalnych, a także spadku realnych wynagrodzeń i emerytur. Według niektórych sondaży ponad połowa społeczeństwa żyje poniżej granicy ubóstwa. Tę bardzo ciekawą relację przygotowała Monika Suszek. W Argentynie niespokojnie i mnóstwo osób pochodzenia włoskiego. Będziemy po 18 we Włoszech. Do parlamentu w tym kraju wniesiono projekt ustawy, na mocy której karalne będzie wychwalanie mafii. Koniec z piosenkami o mafiozach, murali z gangsterami i procesji pod dom bossów. Ale co w tej sytuacji z filmami Martina Scorsese? I'm sipping wine, sip, sip. In a robe, trip, trip. I look too good to be alone. Woo.